dobrze wiesz, kto nawija. Jak zwątpiłeś, to błąd. Mi nie włożysz kagańca i nie wykręcisz rąk. Bratu, możesz zaufać, dziś nie ściga mnie sąd. Wbijam w to, że wrogowie nieudolnie się mszczą. Oczy podchodzą krwią, zwijam skręta i palę. Znów się śmieję, choć nie do końca jest tak jak chciałem. Piszę nowy kawałek, zawsze brat w imię Boga. Jestem z tych, którzy teraz twardo stoją na nogach. Musisz poczuć ten towar, wypić za moje zdrowie. Los traktuje nas wszystkich bez taryfy ulgowej. Słuchaj, co teraz powiem, czemu zostałeś w tyle? To nie ty się spóźniłeś, tylko ja przyspieszyłem. Podejmuję wysiłek, tchórze lądują na dnie. Jeśli szukasz mnie z nimi, to pomyliłeś adres. Może kiedyś tu wpadniesz, rzadko gryzę się w język. Syn Bogdana, po prostu taka wersja zwycięzcy. Trudno w to uwierzyć, ale aż tutaj dotarł. Ciągle zmagam się z tym wszystkim, cały czas przedstawiam praw. Nie obchodzą mnie już żadne większe oklaski i brawa. Choć doszedłem w sumie dalej niż mogłoby się wydawać. I trudno w to uwierzyć, ale aż tutaj dotarł. Ciągle zmagam się z tym wszystkim, cały czas przedstawiam praw. Nie obchodzą mnie już żadne większe oklaski i brawa. Choć doszedłem w sumie dalej niż mogłoby się wydawać. Oczy robią się ciężkie, siwy dym w moich płucach. To nieważne, na jakie wody los ciebie rzuca. Nie oczekuj współczucia, ja też o nie nie proszę. Syn Bogdana i moje 1,78 m. Wciąż podnoszę się z gruzów, no i do przodu idę. Razem ze mną, jak zwykle, całe życie harmider. Mówi lider eteru, daje przekaz na żywo. Te osiedla przechodzą na moją częstotliwość. Ludzie idą donikąd, a ja puszczam ich przodem. Zero fałszu, nie pytaj ziomuś, jak ja to robię. Jestem żywym dowodem na to, że można wygrać. Najpierw upaść, potem na nowo rozwinąć skrzydła. I gra z losem nie warto, jeszcze nikt ci nie mówił. Miałem szczęście i teraz żyję tu po raz drugi. Jestem po twojej stronie, a więc trzymaj się ze mną. Twoje sny także można pozamieniać w codzienność. Trudno w to uwierzyć, ale aż tutaj dotarł. Ciągle zmagam się z tym wszystkim, cały czas przedstawiam praw. Nie obchodzą mnie już żadne większe oklaski i brawa. Choć doszedłem w sumie dalej niż mogłoby się wydawać. I trudno w to uwierzyć, ale aż tutaj dotarł. Ciągle zmagam się z tym wszystkim, cały czas przedstawiam praw. Nie obchodzą mnie już żadne większe oklaski i brawa. Choć doszedłem w sumie dalej niż mogłoby się wydawać. To cię czyni bezsilnym, na to nie ma już leku. Tak jak ty, również przechowuję kilka sekretów. Czym nie słyszysz, człowieku, wciąż się staram jak mogę. Iść przez życie bez bólu i z podobnymi sobie. Mój dorobek znasz dobrze, to tych kilka albumów, które w końcu chcąc, nie chcąc narobiły tu szumu. Wciąż przesuwam granice, zgodzę się, że mam farta. Ale nie wiesz sam, bracie, ile dźwigam na barkach. Ciągle piszę na kartkach, znowu rozświetlam ciemność. Całe szczęście mnie nie dotyczy ludzka pazerność. Kiedyś kradłem i ćpałem, mówię o tym na bitach. Nigdy nie spuszczę głowy, gdy mnie o to zapytasz. Mógłbym nadal to robić, ale czuję ten niesmak. Jakieś kilka lat temu już stuknęła 30. Dziś nie myślę o stratach, no i mam własne zdanie. Opuściłem już dawno tamten pokój bez klamek. Trudno w to uwierzyć, ale aż tutaj dotarł. Ciągle zmagam się z tym wszystkim, cały czas przedstawiam praw. Nie obchodzą mnie już żadne większe oklaski i brawa. Choć doszedłem w sumie dalej niż mogłoby się wydawać. I trudno w to uwierzyć, ale aż tutaj dotarł. Ciągle zmagam się z tym wszystkim, cały czas przedstawiam praw. Nie obchodzą mnie już żadne większe oklaski i brawa. Choć doszedłem w sumie dalej niż mogłoby się wydawać.